ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद के पंचम अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण में भाष्कर भगवान ने जो 11 सूत्र हैं उनका स्वमतानुसार एक अधिकरण मान करके व्याख्यान कर दिया और ये कहा कि इन 11 सूत्रों का जो एक विचारात्मक अधिकरण है इसमें ब्रह्म को निर्विशेष ही बताया गया है। एक देशी के मत का उत्थापन करके उसकी अनुपपत्ति भी बताई। दो अधिकरण एक देशी को मान्य हैं इन 11 सूत्रों में, लेकिन द्वितीय अधिकरण कैसे अनुपपन्न है इसे भी विस्तार से भाष्कर भगवान ने बताया। और कुछ प्रपंच विलयवादी हैं उनके मत का अनुवाद करके उसमें विद्यमान दोषों को बता रहे हैं। प्रपंच विलयवादी का मानना है कि समस्त उपनिषद वाक्य प्रपंच विलय द्वारा निराकार ब्रह्म को ही बताते हैं, तो उन्हें भाष्कर भगवान ने दो विकल्प करके पूछा कि क्या ब्रह्म प्रकरण में आए हुए वाक्य मात्र बताते हैं प्रपंच विलय द्वारा निराकार ब्रह्म को, या उपासना के प्रकरण में आए हुए जो मनोमय प्राण शरीर इत्यादि वाक्य हैं वे भी प्रपंच विलय द्वारा निराकार ब्रह्म में ही तात्पर्यवान है। तो प्रथम विकल्प यदि मानते हैं प्रपंच विलयवादी तो उसे तो स्वीकार कर लिया, और द्वितीय विकल्प के विषय में ये कहा जा रहा है कि मनोमय प्राण शरीर इत्यादि साकार वाक्यों का अन्वय सक्रतुम कुर्वित इत्यादि उपासना वाक्यों के साथ है, तो उपासना के द्वारा अपेक्षित मनोमयत्वादी विशेषताओं को बताने से ही उनकी सफलता हो जाती है, सार्थक्य हो जाता है, इसलिए निराकार ब्रह्म में प्रपंच विलय द्वारा मनोमयादि वाक्यों का तात्पर्य नहीं हो सकता। और दूसरी बात, यदि प्रपंच विलयवादी के अनुसार यदि समस्त श्रुतियों का तात्पर्य निराकार ब्रह्म को बताने में ही है तो ये शंका ही नहीं बनेगी कि साकार तथा निराकार ब्रह्म को बताने वाली श्रुतियां विद्यमान होते हुए आप लोग क्यों ब्रह्म को निराकार ही मान रहे हो। ऐसी सिद्धांति के प्रति पूर्व पक्ष की शंका भी नहीं बन पाएगी। तो इस शंका का उत्तर देने के लिए बनाया गया जो विनिगमक सूत्र हैं अरूपवद एव ही तत्प्रधानत्वात्, इस सूत्र की भी अनुपपत्ति होगी, यानी श्रुति विरोध और सूत्र विरोध प्रपंच विलयवादी के मत में दोष है। और दूसरी बात, ये जो ये कहो कि साकार श्रुति निष्फल होने से अपवर्ग रूपी प्रयोजन वाली जो अस्थूलम अणनु इत्यादि निराकार श्रुति है उसमें उसके साथ उसका अंगांगी भाव संबंध होगा, तो ये भी नहीं कहा जा सकता जो सक्रतुम कुर्वित इत्यादि विधि वाक्य हैं उनके द्वारा बताई गई उपासनाएं कहीं पाप निवृत्ति फलक तो कहीं ऐश्वर्य फलक तो कहीं क्रम मुक्ति फलक होने से वो साकार वाक्य भी सफल होगा, निष्फल नहीं है। इसलिए साकार वाक्यों में निष्फलत्व दिखा करके निराकार वाक्यों का अंग नहीं बनाया जा सकता, शेष नहीं बनाया जा सकता। तो इस प्रकार ये सफल होने से उपासना वाक्य अलग है, ब्रह्म वाक्य अलग है, दोनों अपने अपने में सफल है, इसलिए इनमें एक वाक्यता नहीं होगी। और जो लोग एक वाक्यता का की कल्पना उपासना वाक्य तथा ब्रह्म वाक्यों में करते हैं, उन्हें भाष्कर भगवान ने पूछा कि कथंच एषाम एक वाक्यता उत्प्रेक्षेते इति वक्तव्यम्। तो ब्रह्म वाक्य तथा उपासना वाक्य में एक वाक्यता का प्रयोजक यदि सूत्र रूप से प्रपंच विलयवादी ये बताते हैं कि जैसे प्रयाग आदि अंग वाक्य एवं दर्श पूर्णमास आदि प्रधान वाक्यों में एक वाक्यता का प्रयोजक है एक प्रधान अपूर्व आख्य नियोग, ऐसे ये प्रपंच विलय विषयक नियोग ये एक कर्तव्य होने के कारण पूरे उपनिषदों में बताया गया प्रपंच विलय, और उसका नियोग एक होने के कारण पूरे उपनिषदों में माना जाएगा एक वाक्यत्व। तो भाष्कर भगवान ने कहा कि उपनिषद तो सिद्ध वस्तु ब्रह्म के प्रतिपादक होने से वहाँ नियोग यानी विधि है ही नहीं, ब्रह्म वाक्य तो सिद्ध वस्तु ब्रह्म का प्रतिपादन परक है, न कि किसी पुरुष प्रयत्न साध्य व्यापार विशेष का। यह बात हमने तत्व समन्वयात इत्यादि समन्वय अधिकरण में स्पष्ट रूप से बताई है, ये कह करके यदि दूसरी बात ये कहा कि विधि सविषय होती है तो विधि का कोई विषय भी न होने से विधि की कल्पना नहीं की जा सकती, जो उपनिषदों में विधि की कल्पना करते हैं उन्हें बताना पड़ेगा कि विधि का विषय कौन है। तो विधि के विषय विषयक शंका का प्रपंच विलयवादी के मुख से उत्थापन कर गए भाष्कर भगवान, अत्र वयम प्रच्छाम इत्यादि से समाधान करेंगे। ननु द्वैत प्रपंच प्रविलयः इत्यादि से पहले प्रपंच विलयवादी ने उपनिषदों में नियोग को यानी विधि को दिखाने के लिए विधि का विषय बताया प्रपंच विलय। उपनिषद अर्थ जिज्ञासु जो है वो उपनिषद अर्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, उपनिषद ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, उपनिषद ब्रह्म ज्ञान में प्रतिबंधक जो प्रपंच है उसे हटाएगा। तो उपनिषद ब्रह्म ज्ञान में प्रतिबंधक प्रपंच विलय विषयक नियोग उपनिषद में होगा। जैसे इसको समझाने के लिए दो उदाहरण पूर्व पक्षी ने बताए, तो स्वर्ग कामो यजेत इत्यादि वाक्य जैसे स्वर्ग प्राप्ति के लिए याग विषयक नियोग को बताता है, यदि स्वर्ग प्राप्त करना है तो याग का अनुष्ठान करो, ऐसे उपनिषदे बताएगी तत्व ज्ञान प्राप्त करना है तो प्रपंच का विलय करो। दूसरा उदाहरण बताया कि अंधकार में रखे हुए घड़े को देखना चाहता है कोई व्यक्ति, तो उसका कर्तव्य होता है जिस अंधकार के कारण घड़े का ज्ञान नहीं हो रहा है उस अंधकार को दूर करना, हटाना। तो वह प्रदीपादि की अभिव्यक्ति द्वारा अंधकार को हटाता है, ऐसा व्यापार करता है जिससे अंधकार का निवर्तक प्रकाश हो जाए, तद अनुकूल व्यापार करता है, वह उसका कर्तव्य है। ऐसे प्रपंच से आच्छादित जो ब्रह्म है उसको जानना चाहता है ब्रह्म जिज्ञासु, तो ब्रह्म का जो आच्छादन है उसे हटाना पड़ेगा। तो ब्रह्म आच्छादन है प्रपंच, तो उसका विलय। इस प्रकार इन उदाहरणों से ये बताया गया कि प्रपंच विलय द्वारा ब्रह्म को जानो, प्रपंच विलय विषयक नियोग ये उपनिषदों में होगा। इसलिए नहीं कह सकते कि ब्रह्म वाक्यों में नियोग के लिए कोई विषय न होने से विषयाभावात नियोगाभाव, इस प्रकार पूर्व प्रपंच विलयवादी ने उपनिषदों में भी प्रपंच विलय विषयक नियोग को सिद्ध किया। तो भाष्यकार भगवान इसका उत्तर दे रहे हैं उन्हीं से दो प्रश्न करके। तो अत्र वयम पृच्छाम इत्यादि भाष्य से हम लोगों को विचार करना है कि कोयम प्रपंच प्रविलयो नाम, उपनिषदों में नियोग का विषय जिस प्रपंच प्रविलय को बताया जा रहा है उस प्रपंच प्रविलय का क्या स्वरूप है। किम अग्नि प्रताप संपर्कात घृतकाठिन्य प्रविलय इव प्रपंच प्रविलय कर्तव्य आहोस्वित एकस्मिंश चंद्रे तिमिरकृत अनेक चंद्र प्रपंचवत अविद्याकृतो ब्रह्मणि नाम रूप प्रपंचो विद्या प्रविलापितव्य इति। तो अग्नि प्रताप संपर्कात, अग्नि प्रताप संपर्कात घी जमा हुआ जैसे पिघल जाता है, ऐसे क्या प्रपंच का प्रविलय करना है। तो जिस सत्ता वाला प्रविलापक अग्निताप है उसी सत्ता वाला काठिन्य भी है, मतलब सत्य है, ऐसे ये जो सत्य प्रपंच है इसका प्रविलाप यानी विनाश करना करने के लिए बताया जा रहा है, इसे या तो पिघलाने के लिए कहा जा रहा है या तो नष्ट करने के लिए कहा जा रहा है उपनिषद वाक्यों के द्वारा, ये मानना चाहते हो। अथवा दूसरा उदाहरण है कि चंद्रमा एक है लेकिन किसी को तिमिर रोग हो गया तो तिमिर रोग के कारण एक ही चंद्रमा अनेक दिख रहा है, तो उस अनेक चंद्रमा का प्रविलाप करना है, तो वो प्रविलाप होगा जिस तिमिर नामक रोग के कारण अनेक चंद्रमा दिख रहे हैं उस तिमिर रोग का की निवर्तक चिकित्सा करेंगे। जैसे ही तिमिर रोग निवृत्त होगा तो एक ही चंद्रमा प्रतीत होगा, अनेक चंद्रमा का प्रविलय होगा। ऐसे एक आत्मतत्व अज्ञान वशात अविद्या तिमिर वशात अनेक प्रतीत हो रहा है, तो आविद्यक अनेकाकार प्रपंच का प्रविलय वो होगा अविद्या निवृत्ति द्वारा। जैसे तिमिर की चिकित्सा द्वारा निवृत्ति कर देंगे तो तिमिर निमित्तक अनेक चंद्रमा की निवृत्ति हो जाती है। ऐसे जिस अविद्या तिमिर के कारण एक तत्व अनेक प्रपंचाकार भास रहा है उस अविद्या तिमिर की निवृत्ति, और अविद्या तिमिर को निवृत्त करने वाला है ज्ञान ब्रह्म विद्या, तो ब्रह्म विद्या द्वारा अविद्या तिमिर की निवृत्ति ये कहना चाहते हो। तो इस प्रकार ये दो विकल्प करके प्रपंच प्रविलय वादी से भाष्यकार भगवान ने प्रपंच प्रविलय का स्वरूप पूछा। इसमें से प्रथम विकल्प यदि प्रपंच विलयवादी प्रपंच प्रविलय के विषय में स्वीकारते हैं तो कहते हैं कि ये एक उपनिषद अध्येता के द्वारा समस्त सत्य प्रपंच का प्रविलय असंभव होगा। इसलिए असंभव अर्थ का अनुष्ठान करने के लिए प्रेरणा दे रही है उपनिषदे, ये मानना पड़ेगा। असंभव अर्थ का ज्ञापन करने वाली विधान करने वाली उपनिषदे अप्रमाण हो जाएगी, ये आगे कहते हैं भाष्कर भगवान तत्र इत्यादि से। तत्र इत्यादि का अवतरण है भाष्य में प्रपंच वही टीका में, भाष्य में नहीं टीका में, तत्र यदि इत्यादि भाष्य है इसका अवतरण टीका में है। प्रपंचस्य सत्यस्य कल्पितस्य वा लये विधि इति विकल्प्य आद्यं दूषयति तत्र यदि इति। तो सत्य प्रपंच के लय विषयक नियोग को मान रहे हो उपनिषदों में या कल्पित प्रपंच के लय विषयक विधि को मानते हो उपनिषदों में, इस प्रकार दो विकल्प करके यदि पूर्व पक्षी प्रथम विकल्प को स्वीकार करते हैं तो उसमें जो दोष है उसे भाष्यकार भगवान बता रहे हैं। आद्यम दूषयति, प्रथम विकल्प में विद्यमान दोष को दिखाते हैं। भाष्य को देखिए, तत्र यदि तावत विद्यमानो अयम प्रपंच देहादि लक्षण आध्यात्मिको बाह्यश्च पृथ्वी आदि लक्षण प्रविलापयितव्य इति उच्चेत स पुरुष मात्रेण अशक्य प्रविलापयितुम् इति तत् प्रविलय उपदेशो अशक्य विषय एव स्यात्। तो तत्र यदि तावद् विद्यमानो अयम् प्रपंच देहादि लक्षण आध्यात्मिक, तो कहते विद्यमान यानी सत्य, तो ये प्रपंच सत्य है, वो दो विभागों में विभक्त है, आध्यात्मिक और बाह्य। आध्यात्मिक प्रपंच है शरीरादि, आदि शब्द से इंद्रिय प्राण मन आदि को लीजिए, पांचों कोष, शरीर त्रय या पांचों कोष, ये आध्यात्मिक प्रपंच है। और बाह्य प्रपंच है पृथ्वी आदि भूत, इनका प्रविलय उपनिषदे बता रही है। ऐसा ये प्रथम विकल्प यदि स्वीकार करते हैं तो कहते हैं स पुरुष मात्रेण अशक्य प्रलापयितुम्, सत्य प्रपंच का एक उपनिषद अध्येता के द्वारा प्रविलाप करना असंभव है। तो अशक्य प्रविलापयितुम् इति तत् प्रविलय उपदेश अशक्य विषय एव स्यात्। तो हजारों श्रुति वाक्य भी कहे कि सारे सत्य प्रपंच का प्रविलय करो तो संभव नहीं हो पाएगा, इसलिए अशक्य अनुष्ठान बताने वाला श्रुति वाक्य ही अप्रमाण हो जाएगा। ये दोष है प्रथम विकल्प में, इसलिए द्वितीय विकल्प मानते हैं एकेन च आदि मुक्तेन, और एक दोष इसमें बताया जा रहा है एकेन च इत्यादि से। दूसरा एक दोष ये है कि प्रपंच विलयवादी को भाष्यकार भगवान पूछ रहे हैं कि अभी तक इस संसार में कोई मुक्त हुआ है कि नहीं मुक्त हुआ है। यदि कहोगे कि मुक्त हुआ है तो जो मुक्त हुआ है उसी ने बाह्य पृथ्वी आदि प्रपंच का प्रविलय कर लिया, क्योंकि तुम्हारे अनुसार जब तक बाह्य प्रपंच का और आध्यात्मिक प्रपंच का प्रविलय नहीं होगा तब तक तत्व ज्ञान ही नहीं होगा, और बिना तत्व ज्ञान के मुक्ति होगी नहीं। तो जिससे मुक्ति मिली है इस संसार में अभी तक, तो निश्चित ही उसे तत्व ज्ञान हुआ है, और तत्व ज्ञान प्रपंच प्रविलय के बिना होता नहीं है, तो सत्य प्रपंच का प्रविलय वह कर चुका है। तो बहुत प्रपंच तो है नहीं, उसने जो मुक्त हुआ है अभी तक, जितने मुक्त हुए उनके द्वारा प्रविलापित प्रपंच कोई दूसरे हैं, और अभी ये कोई नया उपस्थित हुआ है सत्य प्रपंच, ऐसा तो नहीं है। तो प्रथम जो मुक्त हुआ उसी ने बाह्य पृथ्वी आदि प्रपंच का प्रविलय कर लिया, तो बाकी वर्तमान प्रपंच जो है पृथ्वी आदि शून्य हो जाना चाहिए, एक दोष आता है। लेकिन प्रपंच आदि क्या नाम, पृथ्वी आदि शून्य तो नहीं है, ये यहाँ पर कह रहा है। एकेन च आदि मुक्तेन पृथ्व्यादि प्रविलय कृत इति इदानीं पृथ्व्यादि शून्यं जगत अभविष्यत। तो जो आदि मुक्त हैं, प्रथम प्रथम जो इस संसार का जीव मुक्त हुआ है, उसी जीव ने तत्व ज्ञान द्वारा ही मुक्ति प्राप्त की है, और उसे तत्व ज्ञान हुआ तो निश्चित ही तत्व ज्ञान में प्रतिबंधक जो सत्य प्रपंच है उसका प्रविलय किया है, तो उसके द्वारा ही प्रविलापित पृथ्वी आदि हो गए, तो इस समय ये जगत पृथ्वी आदि रहित होना चाहिए, एक दोष आता है। लेकिन वही वैसे ही पृथ्वी आदि हमारे लिए, इसका अर्थ कर रहे हैं प्रथम विकल्प का जो निराकरण हुआ, इसका अर्थ भाष्य टीकाकार करते हैं। सत्यस्य ज्ञानात् अध्वस्ते, जो सत्य वस्तु होती हैं उसकी निवृत्ति ज्ञान मात्र से नहीं होती। तो सत्यस्य ज्ञानात् अध्वस्ते मुसलादिनाच कृष्ण ध्वंसा योगात्। तो ज्ञान मात्र से सत्य प्रपंच निवृत्त नहीं होगा, तो इसका नाश करना पड़ेगा मुसलादि के द्वारा। जैसे घटादि पर मुसलादि को पटका दो तो घटादि फूट जाते हैं, ऐसे इस ब्रह्मांड रूपी एक घड़े का मुसलादि के द्वारा नाश करना पड़ेगा। तो कहते हैं मुसलादिनाच कृष्ण द्वैत ध्वंस अयोगात्। तो मुसलादि हथियारों के ये जो हथियार हैं इनके द्वारा समस्त प्रपंच का विघात संभव नहीं है, इसलिए ये जो समस्त प्रपंच प्रविलाप विधान जो होगा वो एक प्रकार से इस प्रकार का विधान होगा अशक्य विषयक। जैसे कोई कहे कि आकाश को खा लो, तो ये विधान ये प्रेरणा नियोग अशक्य विषयक है, आकाश को खाना संभव नहीं है। ये कहते हैं कि नभो ग्रसन विधिवत अशक्य विषयो अयम विधि, सत्य प्रपंच प्रविलय विषयक विधि उपनिषदों में है ऐसा मानेंगे तो यह विधान नभो ग्रसन विधान के तरह अशक्य विषय हो जाएगा। एक दोष हुआ, दूसरा दोष ऐसा असंभव कार्य भी मान लो कोई किसी ने कर लिया, तो जो पहले पहले मुक्त हो गया उसी ने प्रपंच का प्रविलय कर दिया है, तो फिर बाकी को तो बिना प्रपंच प्रविलय के ही तत्व ज्ञान हो जाना चाहिए और मुक्ति मिलनी चाहिए। तो किंच सुखादि सुखादि मुक्तिया सर्व मुक्ति स्यात् इत्यर्थ, किसी एक महापुरुष ने तत्व ज्ञान के प्रतिबंधक प्रपंच का प्रविलय कर लिया, प्रपंच उनके प्रयत्न से समाप्त हो गया, तो अब प्रतिबंधक तो हम लोगों को तत्व ज्ञान में शेष रहा नहीं, तो उनके प्रयत्न से ही प्रतिबंधक निवृत्त हुआ, तो प्रतिबंधकाभावात् तत्व ज्ञान हम लोगों को हो जाना चाहिए उपनिषदों के अध्ययन मात्र से। लेकिन ऐसा नहीं देखा जा रहा। इस प्रकार ये दोष बता करके प्रथम विकल्प का निराकरण हुआ। द्वितीय विकल्प के विषय में कहते हैं द्वितीयम अनुद्य दूषयति अथ इत्यादिना, टीका में अथ इत्यादि भाष्य का अवतरण है कि द्वितीयम अनुद्य दूषयति। द्वितीय विकल्प है आविद्यक प्रपंच का विद्या से प्रविलय, विषयक नियोग है उपनिषदों में। तो कहते हैं फिर वो नियोग बनेगा नहीं, ये दोष है दूसरे विकल्प में, इसलिए कि तत्व उपनिषदों के अध्ययन से जो तत्व ज्ञान होगा उसी से अविद्या निवृत्त हो जाएगी, तो तन्निमित्तक प्रपंच भी बाधित हो जाएगा, तो फिर अलग से प्रपंच का प्रविलय विषयक विधान अनुष्ठान करने के लिए निरर्थक हो जाएगा, ये यहाँ पर बताया जा रहा अथ इत्यादि से कि अथ अविद्याध्यस्तो ब्रह्मणि एकस्मिन् अयम प्रपंचो विद्या प्रविलाप्यते इति ब्रूयात्, ततो ब्रह्मैव अविद्याध्यस्त प्रपंच प्रत्याख्यानेन आवेदयितव्यम् एकमेवाद्वितीयम् ब्रह्म तत्सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि इति तस्मिन् आवेदिते विद्या स्वयं एव उत्पद्यते तयाच अविद्या बाध्यते ततश्च अविद्याध्यस्तः सकलो अयम् नाम रूप प्रपंच स्वप्न प्रपंचवत प्रविलीयते अनावेदिते तु ब्रह्मणि ब्रह्म विज्ञानं कुरु प्रपंच विलयंच इति शतकृत्तोपि उक्ते न ब्रह्म विज्ञानं प्रपंच विलयो वा जायते। यहाँ तक द्वितीय विकल्प का अनुवाद करके निराकरण है। तो अथ मैंने यदि यदि अर्थ में अथ निपात अविद्याध्यस्त ब्रह्मणि एकस्मिन् अयम् प्रपंच एक ब्रह्मरूपी अधिष्ठान में ब्रह्म अज्ञान से ये सारा प्रपंच अध्यारोपित है और उसका विद्या यानी अधिष्ठान ज्ञान से प्रविलय करना चाहिए ऐसा उपनिषदे बताती है। ऐसा यदि प्रपंच विलयवादी कहेंगे तो ततः यानी तरही अर्थ में ततः है अर्थ का अर्थ यदि है ना तो ततः का अर्थ हो जाएगा तरही तब तो ब्रह्मैव अविद्याध्यस्त प्रपंच प्रत्याख्यानेन आवेदयितव्यम् तब तो ब्रह्म का ही प्रतिपादन करना पड़ेगा। ब्रह्म के अज्ञान से अध्यारोपित है ब्रह्म में प्रपंच यदि तो ब्रह्म के अज्ञान की निवृत्ति का उपाय ब्रह्म ज्ञान है और ब्रह्म ज्ञान का उपाय ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण है। ब्रह्म स्वरूप का निरूपण करेंगे तभी ब्रह्म ज्ञान होगा उससे ब्रह्म विषयक अज्ञान निवृत्त होगा तो अज्ञान निमित्तक प्रपंच भी चला जाएगा। तो ततः ब्रह्मैव अविद्याध्यस्त प्रपंच प्रत्याख्यानेन आवेदितव्यम् नायम सर्प इयम रज्जु ऐसा जैसे भ्रांत पुरुष का विवेकी मित्र भ्रांत व्यक्ति के भ्रांति से सिद्ध सर्प का अनुवाद करके उसका निषेध करता कहता है कि नायम सर्प इयम रज्जु ऐसे भ्रांत ब्रह्म स्वरूप का अज्ञान जिन जिज्ञासुओं को हैं उन्हें ब्रह्म निष्ठ महापुरुष बताएंगे कि यह ब्रह्म के अज्ञान से भाषित होने वाला जो नाम रूपात्मक प्रपंच है यह सत्य नहीं है। जैसे नायम सर्प का अर्थ होता है कि यह सत्य सर्प नहीं है तो क्या है फिर तो सत्य तो रज्जु ही है। ऐसे यह प्रपंच ब्रह्म है सत्य नहीं है ब्रह्म है ऐसे उपदेश से क्या हो जाएगा वो उपदेश होगा एकमेव द्वितीयं ब्रह्म तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि इत्याकारक और तस्मिन् आवेदिते तस्मिन् ब्रह्मणि आवेदिते सति एकमेव द्वितीयं ब्रह्म तत्सत्यं स आत्मा इत्यादि वाक्यों से ब्रह्म का प्रतिपादन हो जाने पर विद्या स्वयं एव उत्पद्यते अधिकारी को अधिष्ठान का ज्ञान होगा और तयाच यानी जो विद्या उत्पन्न हुई है ब्रह्म स्वरूप को बताने वाले तत्त्वमशादि वाक्यों से उसे तया शब्द से लेना तया विद्या तत्त्वमशादि वाक्य जनित ज्ञान से अविद्या तयाच अविद्या बाध्यते वो अविद्या बाधित हो जाएगी और ततश्च अविद्याध्यस्त सकलो अयम नाम रूप प्रपंच स्वप्न प्रपंचवत प्रविलीयते। तो जैसे जगने के बाद जागृत अवस्था का अज्ञान रूपी निद्रा से अभिव्यक्त हुआ जो स्वप्न प्रपंच है, वह जगने से स्वप्न प्रपंच की निमित्त होता सुसुप्ति चली गई तो स्वप्न प्रपंच भी चला जाता है। ऐसे अज्ञान रूपी निद्रा चली गई, परमार्थ स्वरूप का ज्ञान रूपी जागृत अवस्था आई तो अज्ञान रूपी निद्रा से भासमान ये स्वप्न प्रपंच रूप जो ये जागृत प्रपंच रूप जो स्वप्न था वो भी चला जाएगा। इस अभिप्राय से कहा कि ततश्च अविद्याध्यस्त सकलो अयम नाम रूप प्रपंच स्वप्न प्रपंचवत प्रविलीयते। और ब्रह्म का ज्ञान नहीं हुआ, ब्रह्म ज्ञापन नहीं करेंगे और कितना भी प्रपंच प्रविलय के प्रयत्न करेंगे तो जैसे रस्सी के अज्ञान से अध्यस्त सर्प को हटाने के लिए प्रकाश से अतिरिक्त जो भी उपाय करेंगे उन उपायों से सर्प जाने वाला नहीं है, वो बना ही रहेगा। ऐसे ही करे कि तो थोड़ा देख लीजिए उसको, टीका को देखिए। तो उपदेश जन्य ज्ञानाद एव अविद्या तज्ज प्रपंच लय सिद्धेर नियोगो वृथैव इत्यर्थ। तो उपदेश तत्त्वमशादि उपदेश से जन्य जो ब्रह्म ज्ञान, उसी से अविद्या तथा अविद्यक प्रपंच का प्रविलय सिद्ध हो जाने से प्रपंच प्रविलय विषयक विधि व्यर्थ हो जाएगी, वृथा हो जाएगी। अब अनावेदिते इत्यादि का अवतरण है टीका में। किंच ब्रह्मज्ञानादो विधि ही किम ब्रह्मणि अज्ञाते ज्ञाते वा। कोई ब्रह्मज्ञानादि विषयक विधि मानते हैं, द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। इसमें द्रष्टव्य से ब्रह्म ज्ञान और यहाँ जो आदि शब्द लिखा है उससे श्रवण मनन निधिध्यासन को लीजिए। विषयक जो विधि है ब्रह्म ज्ञानादो विधि, इसमें ज्ञानादो में सप्तमी है विषय अर्थ में, ब्रह्म ज्ञानादि विषयक विधि उपनिषदों में है ऐसा मानेंगे यदि कोई तो प्रपंच विलयवादी, तो उनके लिए दो विकल्प करके भाष्कर भगवान पूछ रहा है। तो अज्ञाते ब्रह्मणि विधि, अज्ञात ब्रह्म विषयक ब्रह्म ज्ञान विषयक विधि मानेंगे, या ज्ञात ब्रह्म विषयक विधि मानेंगे? ये दो विकल्प करके पूछा जाएगा। उनमें से प्रथम विकल्प के विषय में कहते हैं कि नाद्य, तो अज्ञात ब्रह्म विषयक विधि, अज्ञात ब्रह्म के ज्ञान विषयक विधि, ऐसी ऐसा एक विकल्प यदि मानते हैं पूर्व पक्षी, तो भाष्कर भगवान कह रहे हैं कि नाद्य, टीका में अवतरण में कि नाद्य अशक्यत्वात् इत्याह अनावेदिते तु इति। तो ये भी अज्ञात ब्रह्म विषयक ब्रह्म ज्ञान की विधि नहीं होगी, इसे अनावेदिते इत्यादि से कहा जा रहा है कि अनावेदिते तु ब्रह्मणि ब्रह्म विज्ञानम कुरु प्रपंच प्रविलयंच इति शतकृत्वो अपि उक्ते न ब्रह्म विज्ञानम प्रपंच विलयो वाजायते। तो ये ब्रह्म ज्ञानादो विधि इसमें आदि शब्द से विलयवादी के अनुसार श्रवण आदि न हो करके प्रपंच विलय होगा, यानी दोनों विधि मानेंगे वे, ब्रह्म ज्ञान विषयक विधि और आदि शब्द से प्रपंच विलय विधि ऐसा लेना। तो अनावेदिते तु ब्रह्मणि ब्रह्म विज्ञानम कुरु, ये एक विधि हो गई। अभी अज्ञात ब्रह्म को जानो, तुम्हें ब्रह्म ज्ञान नहीं है, वो ब्रह्म को अज्ञात ब्रह्म को जानो, एक विधि है। और आदि शब्द से ग्राह्य दूसरी विधि है प्रपंच प्रविलयंस कुरु, कुरु को इधर भी ले आओ। तो इति ऐसा ये दो विधान है, प्रपंच विलय विषयक भी और अज्ञात ब्रह्म के ज्ञान विषयक भी। तो कहते हैं इस प्रकार का विधान मानोगे तो शतकृत्वोपि उक्ते न ब्रह्म विज्ञानम प्रपंच प्रविलयो वा जायते। कहते हजार उपनिषद वाक्य भी ये विधान कर ले कि अज्ञात ब्रह्म को जानो और प्रपंच का विलय करो तो न ब्रह्म ज्ञान होगा न प्रपंच का विलय होगा, इसलिए अशक्य विषय की विधि हो जाएगी। द्वितीय के विषय में कहते हैं ननु आवेदिते इत्यादि कि द्वितीयम शंकते ननु इति, यानी ज्ञात ब्रह्म विषयक विधि, ये द्वितीय विकल्प है। ज्ञात ब्रह्म ज्ञात है और ज्ञात ब्रह्म ज्ञान तथा प्रपंच विलय की विधि, इसके विषय में बताया जाएगा कि वो विधि व्यर्थ हो जाएगा। हाँ, ब्रह्म ज्ञात हो जाएगा तो ज्ञान मात्र से ही अज्ञान रहेगा नहीं, अज्ञात ब्रह्म है ही नहीं, तो अज्ञात हाँ? और उसके उसके ज्ञान के लिए प्रयत्न करने के लिए कहना और प्रपंच का प्रविलय करने के लिए, प्रपंच यदि ज्ञात ब्रह्म है तो प्रपंच बाधित रहेगा ही, विलय हुआ ही रहेगा, तो सिद्ध अर्थ विषयक प्रयत्न का विधान नहीं होता। भोजन तैयार है और पाचक को कहे कि भोजन बना लो तो नहीं होता, ये तैयार नहीं है, कच्ची सामग्री रखी हुई है तो कहा जा सकता, इन बन करके तैयार रखा हुआ है और कहे कि भोजन बना लो तो ये विधि नहीं होती। ऐसा ही कह रहा है कि ननु आवेदिते ब्रह्मणि तद विज्ञान विषय प्रपंच विलय विषयो वा नियोग स्यात्, ये विकल्प करेंगे यदि ज्ञात ब्रह्म विषय को तो न इत्यादि से उसका निषेध हो रहा है। निषेध वाक्य का ये ननु इत्यादि तो शंका हो गई पूर्व पक्ष की, न इत्यादि समाधान है, द्वितीय विकल्प का निराकरण सिद्धांत के द्वारा किया जा रहा है। इसका अवतरण है टीका में, इसको देखिए। उपदेशाद एव ज्ञाते ब्रह्मणि साक्षात्कार द्वैत बाधयोः सिद्धे विधि वैयर्थ्यम सिद्धस्य विधिना कर्तुम अयोगात इत्याह न इति। तो कहे यदि ब्रह्म का उपदेश हो गया तो उपदेश मात्र से ही ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, तो साक्षात्कार भी हो गया उपदेश मात्र से और द्वैत का बाद भी हो गया, तो विधि वैयर्त्यम तद विषयक विधान व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि सिद्धस्य विधिना कर्तुम अशक्यत्वात्। इस अभिप्राय से भाष्य में है कि न निष्प्रपंच ब्रह्मात्मत्व आवेदनेन एव उभय सिद्ध है। उभय से लेना आत्मज्ञान और प्रपंच विलय यानी बाध। तो निष्प्रपंच ब्रह्मात्मत्व का आवेदन यानी उपदेश होने मात्र से ही क्या हो जाएगा, ब्रह्म ज्ञान भी हो जाएगा, प्रपंच विलय भी हो जाएगा, तो तद विषयक विधि नहीं बन पाएगी। तो उदाहरण बताते हैं, जैसे रज्जु स्वरूप प्रकाशनेन एव हि तत्स्वरूप विज्ञानम अविद्या अध्यस्त सर्पादि प्रपंच विलयश्च भवति। तो जैसे रज्जु के स्वरूप का प्रकाश होते ही, यानी रज्जु जहाँ पर हैं वहाँ पर अंधकार का निवर्तक प्रकाश होते ही, रज्जु को प्रकाशित करने वाला बाह्य प्रकाश जिसके बिना रस्सी का ज्ञान नहीं हो रहा था, वो सहयोगी है ना, बाह्य प्रकाश भी वो सहयोगी कारण प्रकाश आते ही रज्जु का ज्ञान हो गया, चाक्षुष ज्ञान, और रज्जु के अज्ञान से अध्यस्त सर्पादि प्रपंच का भी विलय हो जाता है। ऐसे ही उपदेश से ब्रह्म ज्ञान होगा और उस ब्रह्म ज्ञान से ब्रह्म विषयक अज्ञान से अध्यस्त प्रपंच का बाद भी हो जाएगा। प्रकाश रूप जो दृष्टांत में एक अंश है उसका दृष्टांत में उपदेश प्रकाश स्थानीय हो जाएगा। जैसे प्रकाश हुआ बाह्य, उससे रस्सी का ज्ञान हुआ, ऐसे ब्रह्म का आवेदन हो गया, उपदेश हुआ, उससे ब्रह्म ज्ञान होगा और ब्रह्म ज्ञान से ही प्रपंच का विलय हो जाएगा अविद्या विलय द्वारा। तो रज्जु स्वरूप प्रकाशनेन एव हि तत्स्वरूप विज्ञानम अविद्याध्यस्त सर्पादि प्रपंच विलयश्च भवति। न च कृतम एव पुनः क्रियते। कहा कि यद्यपि उपदेश से ही ज्ञान हुआ और प्रपंच विलय भी हुआ, और फिर एक बार नियोग के द्वारा भी उपदेश जनित जो कार्य था ब्रह्म ज्ञान और प्रपंच विलय, उसका नियोग किया जा रहा, विधान से भी कहा जा रहा है फिर से करो, दृढ़ हो जाएगा। तो कहते ऐसा नहीं होता, पिष्ट पेशन हो जाएगा। तो न च कृतम एव पुनः क्रियते, नियोज्य नियोज्योपि च प्रपंचावस्थायां यो अवगम्यते जीवो नाम स प्रपंच पक्षस्यैव वा स्यात्। इसका अलग अवतरण है, यहीं तक कि न च कृतम एव पुनः क्रियते। कह लोक में ऐसा नहीं होता, एक बार मकान बन गया तो फिर दोबारा वही मकान बनाया जाता, ऐसा नहीं, एक घड़ा बन गया तो दोबारा वही घड़ा नहीं बनाया जाता। ऐसे ब्रह्म ज्ञान हो गया उपदेश मात्र से, तो फिर से नियोग से क्या होना है। अब नियोज्य इत्यादि का अवतरण है, इसको देखिए। एवं विषयाभावात नियोगाभावम उक्त्वा नियोज्याभावात तद अभावम आह नियोज्योपि च इति। तो भाष्कर भगवान ने अत्र वयम पृच्छाम इत्यादि से, उपनिषदों में नियोग हो नहीं सकता, विधि नहीं हो सकती, विषयाभावात यह बता दिया। अब ये बता रहे हैं कि नियोज्य यानी अधिकारी का भी, जिसको नियुक्त करना है, उसका भी अभाव होने से नियोग नहीं हो पाएगा, विधि नहीं होगी। अधिकारी के बिना ये करो ऐसा जिसको कहना है वो न हो तो फिर विधान नहीं होता। तो प्रेर्य कोई रहता नहीं है, ये कह रहे हैं। प्रेर्य कौन है? जीव। जीव को ना प्रेरणा दी जाएगी, लेकिन उपनिषद के उपदेश से जनित ज्ञान होते ही अन्विष्टस्यात् प्रमातैव पापम दोषादि वर्जित, फिर वो जीव जीव नहीं रहता। और ब्रह्म को उपदेश ब्रह्म ज्ञान के लिए या प्रपंच का प्रविलय करने के लिए दिया नहीं जा सकता। ब्रह्म को ये नहीं कहा जा सकता कि तुम अपने को जानो और प्रपंच का विलय करो। और ये जो जीव है जिसको ब्रह्म का उपदेश किया गया, उसे ब्रह्म ज्ञान होते ही ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति के अनुसार वो जिसमें प्रपंच नित्य निरस्त है, ऐसा ब्रह्म स्वरूप जो हुआ उसे प्रपंच विलय का विधान नहीं किया जा सकता, वो नियोज्य नहीं रहता। निस्त्रे गुन्ने पथि विचरताम को विधि को निषेध कहा जाता है, वो विधि से ऊपर हो जाता है। इस अभिप्राय से कह रहे हैं एवं विषयाभावात नियोगाभावम उक्त्वा नियोज्याभावात तद अभावम आह नियोज्योपिच इति। प्रपंचांतर्भूतो ब्रह्म एव इत्यर्थ। प्रपंच के अंदर ये तो दूसरा पढ़ा। नियोज्योपिच इति तो भाष्य में देखिए, नियोज्योपिच प्रपंच अवस्थायां यो अवगम्यते जीवो नाम स प्रपंच पक्षस्यैव वा स्यात् ब्रह्म पक्षस्यैव वा। ये दो विकल्प कर रहे हैं। तो ये जो जिसे ब्रह्म ज्ञान की प्रेरणा दी जा रही है, प्रपंच प्रविलय की प्रेरणा दी जा रही है, वह प्रेर्य जो जीव है वह प्रपंच पक्ष का है, का मतलब जिसका प्रलय करना है उसी का एक अंश है, और या वो ब्रह्म पक्ष का है जिसको जानना है उस पक्ष का है, ज्ञेय पक्ष का है या प्रविलाप्य पक्ष का है, दो है वहाँ पर। एक तो ब्रह्म ज्ञान की प्रेरणा दी जा रही है तो ज्ञेय पक्ष का होगा, यदि ब्रह्म पक्ष का रहेगा तो ज्ञेय पक्ष का माना जाएगा, और प्रपंच पक्ष का होगा तो प्रविलाप्य पक्ष का होगा। तो कितना भी वेद प्रमाणभूत ये कहे कि तुम अपना नाश करने के लिए प्रयत्न करो, तो स्वयं के नाश के लिए कौन प्रयत्न करेगा यदि प्रपंच पक्ष का होगा तो? और ब्रह्म पक्ष का है तो उस समय फिर ब्रह्म को तो उसने जान लिया तो ब्रह्म अनियोज्य है, अनियोज्य कोटि में जाएगा, ये आगे कह रहे हैं। तो प्रथमे इत्यादि से कहते हैं, तो प्रथमे विकल्पे निष्प्रपंच ब्रह्म तत्व प्रतिपादनेन पृथ्व्यादिवत जीवस्यापि प्रविलापितत्वात् कस्य प्रपंच विलये नियोग उच्चेत, कस्य वा नियोग निष्ठतया मोक्षो अवाप्तव्य उच्चेत। तो ये कह रहे हैं कि प्रथमे, प्रथमे का अर्थ प्रपंच पक्ष का जीव को मानेंगे तो उस पक्ष में प्रथमे विकल्पे निष्प्रपंच ब्रह्म तत्व प्रतिपादनेन पृथ्व्यादिवत जीवस्यापि प्रविलापितत्वात् कस्य प्रपंच विलये नियोग उच्चेत। तो निष्प्रपंच ब्रह्म का प्रतिपादन करते समय पृथ्व्यादि का निषेध करेंगे, अस्थूलम अणनु इत्यादि से। तो पृथ्व्यादि का निषेध करते समय पृथ्व्यादि जो प्रविलाप्य जगत है उसी अंतःपाती जीव को मानेंगे तो जीव का भी प्रविलाप हो जाएगा। हाँ हाँ, प्रपंच के साथ चला जाएगा तो कस्य प्रपंच विलये नियोग उच्चेत, तो किसे विधान करोगे प्रपंच का विलय होने पर? जीव भी चला गया तो नियोज्य नहीं रहा, तो नियोज्याभावात एक ये हुआ। दूसरा कस्य वा नियोग निष्ठतया मोक्षो अवाप्तव्य उच्चेत, तो जो जीव ही चला गया तो मोक्ष किसको होगा फिर? अपने कौन अपने मोक्ष के लिए नियोग करेगा? और नियोग करता ही नहीं रहता है तो प्रपंच विलय होने पर मोक्ष होगा कहते हैं, और वो प्रपंच अंतःपाती है जीव, प्रविलाप्य कोटि में है ना, तो जीव ही चला जाएगा तो फिर मोक्ष का अधिकारी कौन होगा? किसके लिए प्रपंच प्रविलय करेगा? इसलिए उसे प्रपंच पक्ष का नहीं माना जा सकता। तो आगे कहते हैं कि द्वितीय पी ब्रह्म पक्ष का मानेंगे जीव को, तो द्वितीय पी ब्रह्मैव अनियोज्य स्वभावम जीवस्य स्वरूपम जीवत्वंतु अविद्याकृतम एव इति प्रतिपादिते ब्रह्मणि नियोज्याभावात नियोगाभाव एव। तो द्वितीय विकल्प में ये मानेंगे कि जीव ब्रह्म पक्ष का है, तो ब्रह्मैव अनियोज्य स्वभावम, ब्रह्म का स्वभाव तो नियोज्य नहीं है, अनियोज्य स्वरूप है, वो प्रेर्य नहीं होता है, ब्रह्म को कोई प्रेरणा नहीं दे सकता वेद भी, अपने को जानो प्रपंच का विलय करो ऐसी प्रेरणा ब्रह्म को वेद नहीं दे सकता। और ये अनियोज्य स्वभावम ब्रह्मैव जीवस्य स्वरूपम ऐसा मानेंगे, और जीवत्वं तु अविद्याकृतम एव, और जीव स्वभाव जो है जीव भाव वो तो अविद्यक है, ऐसा प्रतिपादन करने पर तो प्रतिपादिते ब्रह्मणि नियोज्याभावात, जीव के ब्रह्मत्व का जब प्रतिपादन होगा और प्रतिपादित अपने ब्रह्म भाव को जीव जानेगा उसमें प्रतिष्ठित होगा तो कोई नियोज्य ही नहीं रहा, नियोज्य न रहने से नियोज्याभावात नियोगा भाव एव। थोड़ी टीका है इसको देखिए, ये जो ब्रह्म पक्ष से वा जीव ये जो कहा ना उसका अर्थ कर रहे हैं कि प्रपंचांतर भूतो ब्रह्मवा आद्य, यानी प्रथम विकल्प मानेंगे प्रविलाप्य कोटि में जीव को, तो उस पक्ष में कह रहे हैं टीकाकार कि आद्य जीवनाशात विध्ययोग, जिसको प्रेरणा देनी है वह प्रेर्य का ही नाश हुआ इसलिए नियोग नहीं होगा। द्वितीय नियोज्य असिद्धि, और ब्रह्म पक्ष का जीव को मानेंगे तो ब्रह्म तो अनियोज्य है तो नियोज्य की सिद्धि नहीं होगी। तर्हि ज्ञाने विधि प्रत्ययानां का गति इत्यतः द्रष्टव्यादि शब्दा अपि। तो यहाँ तक पूर्व पक्षी सुन करके उनके बुद्धि में जो भी तर्क थे वो समाप्त हो गए, शांत बैठ गए, कोई अपना पक्ष स्थापित करने के लिए युक्ति सूझ नहीं रही है, तो सिद्धांति से पूछ रहे हैं कि यदि जीव को किसी भी पक्ष का मानते हैं तो कोई ना कोई दोष ही बता रहे हो, तो नियोज्याभावाद भी उपनिषदों में नियोग का अभाव बता रहे हो और विषयाभावाद भी नियोग का अभाव बताया, तो आप बताओ, उपनिषदों में आत्मावारे द्रष्टव्य श्रोतव्य इत्यादि में जो विध्यर्थक प्रत्यय हैं, तव्य प्रत्यय, उपासित, यहाँ पर विधिलिंग, इनकी क्या गति है, इनका सार्थक्य कैसे है, विध्यर्थ में है वे? तो ये पूछा कि तरही ज्ञाने, तरही का अर्थ है उपनिषदों में नियोग न मानने पर, विधि न मानने पर, तो ज्ञाने विधि प्रत्यानम, यानी ज्ञानार्थक धातु से विध्यर्थक प्रत्ययों का जो प्रयोग हुआ है द्रष्टव्य इत्यादि में, उन विध्यर्थक प्रत्ययों का क्या प्रयोजन होगा, क्या गति होगी, प्रामाण्य कैसे सिद्ध होगा, इत्यत आह, इस प्रकार की शंका होने पर द्रष्टव्यादि इत्यादि से बताया जा रहा है तव्यादि विधि प्रत्ययों का सार्थक्य सिद्धांत के अनुसार। इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।